سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة قصص مکی سورۃ ہے. ترتیب د تلاوت کی اتیشتم نمبر دے و د سورۃ نمل نا او ترتیب د نزول کی 49 نمبر دے پس سورۃ نمل نا سنگش ترتیب د تلاوت کرے دغشان ترتیب د نزول کی دا صورت نازل شوری ربط دی صورت دمخ کی صورت سرا پیوسو جو ہو باندیو اور کلاچ مخ کی صورت کی بیان و شوچ سلامتیا اللہ و زور کو دی صورت کی خی چی سلامتیا انبیاء تا اللہ ورکڑی وا دی صورت کی خی گرا سلامتیا انبیاء تا او خاص کر بنی اسرائیل تا دا فرعون نا اللہ ورکڑی وا دارن مخی صورت کی ویلو چی عالم الغیب زیما بچکے ان کے زیم ندی صورت کی پدی خبرہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام ذکر کئی چگورا موسیٰ علیہ السلام ما بچ کرو او اغالم الغیب نو تفصیلی واقعہ دا موسیٰ علیہ السلام دغرنگ مخی صورت کی ابتدا کی ویلو بلکہ آخر کی ویلو وان اتلو القرآن ما تو حکم دے چلو علم بقرآن فمن اقتدا فإنما يهتدي لنفسي چاچ ہدایت حاصل کو دا قرآن نا لفائدے دا ہدایت خلزان تدا او سوچ دا قرآن نا واوڑے دا نو گمراہی سزا باغوی نو قرآن چی بیانے نو پدی کے بعد تکلیف ناراضی نو تسلیوا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا بادل ابتلا تکلیف نباد تسلی واقعات موسیٰ علیہ السلام و امتیازات دا صورت دا صورت ممتاز دے دو واقعوں بعد نے یو واقعہ دا موسیٰ علیہ السلام سے پدی صورت کی سنگ ذکر کر رہا دا سی پبل صورت کی نشتا دویم واقعہ دا شعیب علیہ السلام او داغ دلنو دغرنگ دا صورت ممتاز دے و مزدوری د موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام اور تو مزدوری ور کرے وا دغرنگ دا صورت ممتاز دے پدی خبرہ چی موسیٰ علیہ السلام والسلام دلسو تنو بوکا و یوازی زان را اخلی وا او جنکو تا یعنی د موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام لڑو تا گڑے او بکڑے وی تقسیم دا صورت بلکہ دعوت دا صورت تسلیوام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا واقعی دا موسیٰ علیہ السلام صورت دو حصے ہو اولا حصہ دا اولنا 44 نمبر آیات پوری وا او پدی کی واقعہ د جناب موسی علیہ الصلات والسلام ذکر کړي، او دویمه حصہ د 45 آیات نا تر اخیره وا دې کې اثبات د رسالت د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کړي، او هغه مقاصد ثلاثه او زجر منکرین تا، هغه منکرین چې د نبی اسلام د رسالت نه منکرو، او اول کې شپږ آیاتونه بطور برات الاستهلال چې وګوره موسی علیہ السلام قوم الله وی ما بچک او فرعون تباش او د قومونو تباہی الله رب العزت په دې کې بیانې چې د قوم تباہی پره د وجې د فقدان او د قوم تباہی راځي د بغیرتۍ د وجې نه چې غیرت لاړو قوم نه، نو رب العالمین هغه قوم تباہ کړي. خیال کی اس ترجمے تھا اللہ فرمائی تواسین میم اللہ علم نے پمانا دری حروف تلک آیات الکتاب دایا تنا د کتاب دی المبین خکارا دا خکارا یا تن دی د کتاب نتلو علیکا من انبائی موسیٰ من نبی موسیٰ لولو من پتا باندی خبر د موسیٰ علیہ السلام او د فرعون بالحق د پارا د زارک لقومی یوخنون د پارا دا کوم چی یقینو کی فرعون اصل نمون ویلو سو ولید ابن مصعب ابن ریان ولید چې زوی د مصعب او هغه زوی د ریان د یوسف علیہ السلام په دور کې بادشاه و په وخت او زمانه کې. الله فرمایي ان فرعون یقینا فرعون علا زان غد گرلو یا علا سرکشی کروا ازمک کی وجالا اہلا اشیاء و گرزولو اہل ددی کلی اشیاء اندلی مختلفی اے فرعون وکیلی مصر کی ملک کی ڈل جوڑ کروی او دا ڈل دیر پارا چی حکومت کولور تفسان شی خپلو کې اختلاف ورتا چولو چې د دې بخپلو کې جنگيږي منتبا سانتیاوي خبر کوئی دا پالیسی د حکومت د فرعون نه چې قوم دلې ډلې کې او ګرځولې او اهل د دې کلی والا دلې مختلفې کمزورې کړې وا یو ډلا بازي د دوینا منهم د دوینا علالو لی زامن دا دیو جوندی پر خودی لنا دا دوی یکیناً غدا فرعون دا فساد که انکنا ونریدو او ارادا لرلمونگا چه احسانو کو پاکسانو استو دیفو فلار دوی چه کمزور کرشیو پزمکا که او گردو لی همونگا ہوئی لرا ائمتن مشران مشران مگردو لی بادشاہی مور کروا و نجالهم الوارثون او گرزول منگا غویا وارثون وارثان منگ اغی وارثان گرزول و نمکل لهم فی الارض او طاقت ورکر منگ دیلر پزمک کے او خودل منگا فرعون تا و حامان تا حامان دا فرعون وزیرو و جنود و ما و لخکر و ددویتا من هم ددوینا ما هاگ عذاب کانو یحضرون چه دوی تیاری دلا اوی کلوا منگا مور دا موسیٰ علیہ السلام تا ان ارضیه چه پیور کدتا فیضا خفت علیہ فیضا خفت علیہ من جواسی سل فرعون ذکر فرعون بخپل جاسوسان گردول اللہ فرمائی کلا چیری دے تددنا کلا چیری دے علیہ دا جاسوسانو دا فرعون نا چسن دا فرعون جاسوس تا پتو لگی گورا واو ہے نا الہ موسیٰ الہ ام موسیٰ سمانا لکیا چولو منگا حکم کرو منگا مورد موسیٰ علیہ السلام تھا چپئی ورکتا زکا وہی اگ یقینی ہوئی او الہام اغسوی زنی ہوئی کلا چیری تے تپد بانے د جاسانو د فرعون نا اغر زو دلرا پدریاب کی یعنی صندوق کی کدا او صندوق پدریاب کے پریرا او میرے گا ولا تخافی او میرے گا دد د غر کے دونا ولا تحزنی او مخف کے گا دد د وجلنا چدے بگنی وجنی فرعون یقیناً منگ ارا ارادو الیکا یقیناً منگا رادو الیکا واپس بکو دلرا تا تا وجائل المرسلین او بگردو دلرا دا پیغمبرانونا گورا دا برلو شکر بن کی فلتقتو نواغستو دلرا آل فرعون آل دا فرعون اللہ فرمائی فلتقطه نواغست دلرا آل دا فرعون دید پارا چشیدہ دلرا دشمن و حزنن و خفگان رست بیا دشمن شو سبب دا خفگان ورتو کر دے دو یقیناً فرعون و حامان و لخکر دا دوی حدوی خطا کار ویلو خزید فرعون بی بی آسیا و فرعون خزی ویلو بی بی آسیا چدا مسلمان وا ویلو خزید فرعون قرۃ عین لی ولک یا خون کے دستر گو زما زما بشی ولکا استابوی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چی فرعون ہوئی قال فرعون لکی ولالی لکی ولالی تاری دستر گو اقوال شی زما دینی درسی شو نور اللہ ماز اللہ نور اللہ سی شو سی زر ماز اللہ توازو کی نور قررتو اینی لی یقون کے دستر گو زما بشی اوستابوی موج نہ دلرا قریب دا چ فائدہ اور سی مون تھا یا اونی سو دلرا پاولاد او دی پوی گنا واس با فواد می موسی او گرزولیو مونگا زرد مور د موسی علیہ السلام فارغا فارغا یعنی تفسیری قرطبی ہوئی او تفسیری مدارک ہوئی فراغ من کل شین الا ذکر موسی فارغ یعنی دہر یوشین خالیو فارغ اسلو مگر یاداش دا موسیٰ علیہ السلام اغور کیو موسیٰ علیہ السلام بے دیر یادی دو او نور دا تمام غمون نمون اللہ وی دا مور دا موسیٰ علیہ السلام زر سکرو فارغ کرو اللہ فرمائی گرزی دلو زر دا مور دا موسیٰ علیہ السلام فارغا فارغ دا ہر غم نہ مگر دا موسیٰ نبی تذکرہ سشوین نور ماز اللہ چرد شب زر و پسیلا شب شب زر زر زر زر منڈوا ان کادت قریب وا لیبدی بیه چه زار کرے پدی پدی خبرا لولا ربطنا علی قلبها کچرنے منگا مضبوط کرے زرد دی دی دا پارا چی شدا دی یقین کون گنا من الموقنین دی یقین کون گنا اے مصدقینا بداو مصدقینا بعودیل اللہ تعالی چدا یقین کہ ان کو نشی پدی چلا بدا مات واپس کی تفسیر کرتبی ہوئی وقالت لأخته ویلو مور دا موسیٰ علیہ السلام خور دتا قصی چور پسی ور پسی دا فبصرت بھی نقتل بکول بس نقتل بکول خور دا موسیٰ علیہ السلام بھی پدی صندوق باندھی انجن بن دلر ارخنا انجن بن ان بعدن دلر ارخنا یا انجن بن ام مکان جنوبن دا جائے لرنا یا انجن بن دا لرنا لر لرنا او دی پویدل او وهم لا شرون او دی پویدلنا وحرمنا علیه او بنکلمگا پد باندے المرازیا پید بلچا من قبلو پخوا اے دا پی پی ولی بندی کری وی زکا چی دا بلچا پی خینوی اس پتن لگی گیڑتا آرام داخل شی آرام خوڑی دی او فرونیان او دا غی خدی خطولی دا غسی مشرکانی وی مردار حرام خورن کی وی چل زکا کدا پی گیڑی تلال شی نو دا نبی موسیٰ دا داغا مقام او درجہ کی بفرق کاشی لکا آغا امام الارمین آغا چی بکل درس کولو نو سبق پا مسک بے مخوارو لو تکانی بیو تکلو چاہتے تپوسو کچھ حضرت داولے ویدا زما مور تپلار میں ویلو چدت بدبل چاپئی نور کے پلے پئی ہوئی وی عورت دا سوا زکاٹ کے پرو تم ما جڑل زمون وین ذرا گا او آگے زر خواہ پوا چولم نو مور جی میں پیاواز کو نو بیا میو گڈ داغا پیو نہ ما تیر کرو دا گڈ د پیو تیرولو اسم زما پجے نہ سراتی حافظہ کی چرما تے یاد شی یو خبر دا حدیث ما نہیں رشی نو ما تا خبر یاد شی نو زتو کانو تو زما حافظہ لک کلاو شی خبر اپ گئی نو دا بل پ پیو کڑے لو سراتی خا اللہ فرمائی حوار رمنا و بنکلو منگا پت باندی پید بلچا قرآن زیدینا نبس ویلو خورد موسیٰ علیہ السلام اے اخم تاوتا یو کوروالا چی تربیت بواخلی ددو تاسو دا پارا او دی بیدل خیر خواہی لٹا ان کی بس واپس کرو من موسیٰ علیہ السلام خپل مور تا دی دا پارا چی اخیچی سترگی ددی پلیدو ددا او خفنشی اللہ وی دا مور تا سکا سسترگی پلیدو یخیشی او خپنشی سرے رش اور شب او خپنشی دید پارا چپویشی چی دید پارا لے تالما دید پارا چپویشی چی اکینا نواد دا اللہ حق دا لیکن اکثر دا دنیا پویگینا کلچ رسید لیو اشد دا مضبوطی دا عمر تا او برابر شیو نور کرو مندل را پیغمبری او پویا امدارنگی بدل ورکو نیکانو تا او داخل شیو کریتا ہی نغفلت ام تو اغدا غفلت کی غفلت یا غو غرمو خلق دو تفسیر المانی ذکر کئی یا ما خامی تیمو خلق آرام دا پارو دکی دن کیو ما سوتنے ہو او دا داخل شو کلی تعالی هی نغفلتن پوغدو دو کدو دا دی کلی کی من اهلها یعنی غفلتا من اهلها و دا غفلت دا دی کلی والاو کی فوج دا فیا بس مندلیو پا دی کلی بس مندلیو پا دی کلی کی دو سڑی چی جگڑے کولا دایو حازا من شیدی دایو ددلی ددنا تفسیر اتقان او روح المانی و ادا سامیریو او دا بلا من آدوی ددلی د دشمن ددناو بس فریاد کرو دلر آغا سڑی چی ددلی ددناو پا مقابل دا سڑی کی چو د دشمنانو ددنا فوکدو موسیٰ نسوک ورکرو اغلرا موسیٰ علیہ السلام فقضالی نمرج راغلو پاغبان دی فقضالی یعنی فقتلو چنچن ساوا دی اسوک سر ساوا تا اسوک خود موسیٰ نبی خسم سوکو قالا ویلو موسیٰ علیہ السلام حاذا من عمل الشیطان دا ظلم ستا ایکیپتی دا عمل دا شیطان ندی دا تا جس کول دا ظلم زیاتی دا عمل دا شیطان ندی خبر پوئی دانا چ زما دا وجل ستا عمل دا شیطان دا مانا نو خبر پوئی دا ظلم ستا ایکیپتی دا عمل دا شیطان ندی انہو یکینن شان دا دے عدو مزلون دا شیطان دے گمراہ کے ان کے مبین خیارا ویلو موسیٰ علیہ السلام ربا یقیناً زچے ما ظلم طرف سی ما کمی او کخپل زان تا دانا چا ظلم نو ظلم پا مانا سا کل تل جنتین آتت اکلاها ولن تظلم منو شیعا دادو باغنو چمیوی ورکولی کمینکو دمیونا سورت کاف کی دو دشتم کی نسوئی ربا ربی ازما اللہ یکینن ما کمیو گو پلزان تا بز بخنو کی ما تا یا فاغفر لی نو پردر آوا چے پما باندی امام راضی ہوئی فاغفرو بس پردہ چلو اللہ دباندی یقیناً دا اللہ دے بخون کے مہربان ویلو موسیٰ علیہ السلام رب ازما اللہ پسوب دارا چھے نام کرے تا پما باندی نگو رہا دا کیپتی وجل کو گناہ تا تا نو بیما نام تالی یا ولی ولی دا خوی نام نو سمان پسوب دارا چھے تا نام کرے پما بچر بم نشمزو ظهیر للمجرمین امدادی لمجرمانو غره مجرمانو امداد نو دی پل راش فازبا فی المدینه تی نصبا کرو موسی علیہ السلام پخار کی خائفن پیرا فازبا فی المدینه تی نصبا کرو پخار کی پیرا یترقبو نو انتظار کولو یا فیترقبو رست رست قتل بس ناگا سڑی چی امداد گوختے ہو ددنا پرونا یستصرخو نو فریاد اکودتا دوبارہ بیا اس کیپتی سامیرے نہیں بولے گی الدا پن برا سروڑی ذکر دا کوئی غلامان کھڑو دا پن برا سروڑی اولی گیر کرو ہوئی پن برا سروڑی دا لرگو خشاکو پنڈو او سمور تو پن برا سروڑی جور دا ٹیم کی موسیٰ علیہ السلام اولی دا کیپتی چپ بنی اسرائیلے سامیرے نہیں ولی دی سامیری چی موسیٰ علیہ السلام اولی دا بیائی ورطا فریادو او دام سامیرے ویار وقت فریاد رکھئی دا بعض شاگرد کیم دا سامیری خوی بعض انسان کیم دا سامیری خوی بس فریاد دا دادت نو فریاد موسیٰ علیہ السلام توک قال لہو نویلو دل موسیٰ علیہ السلام یقینا تی سرکش اخکارا دی خپل مرګری ته وی اے تغلو سرکش پرون دم فریاد کو نن دم فریاد کو داوت خیر فلما ان ارادا بس فلما بسر کلا دا چی رادو که موسیٰ علیہ السلام چی عملو کی پا سری واد اللہ ما چی او دشمند ری دوارو چی او دشمند دوارو بس موسیٰ علیہ السلام پا کپتی عملہ کولا دنی مولا دا چی زمان دا قوم سری سرم ولی دا سکی نو دا سامیره او یاری دا چی دیو جو ایک پا ما عملہ کی نو وی اے موسیٰ اراده لری اراده لري چې وجن مالک سرنګ چې دی وجله یو نفس پرونه یو انسان بدل ته کیپتی د خلینه خبره و او موسی تا خو جوړي نن ما ته اخر خمیر اولی ورته غصو کا غصې نه بعد موسی نبی پا خپل دشمن حمله کول خودی بدبخت بدنصیب او بدبخت دیوی گنی که پا مام لکی ورطو یو موسیٰ ستا اراده دا چه وجنی ما لکس رنگ چه وجلو تایو نس پرونا پرون چه دی کس وجلو نم زما دا وجل اراده دا کپتی ورطوی دا دلوی ظالم بچه و تولوی فسادی و خواه هر زی که فساد دا نزورو بعضی مرگرو که او دلکی او کپتی وی هر وقتی فساد مقصدی اللہ دا کپتیاو نم بچکی ان تریدو اراده نلری تا مگر چې شی سرکشی کوونکی پدما کې او اراده نلری تا و ما اريدو اراده نلری تا چې شی تر اصلاح کوونکو نا تد فساد اراده پرندم کا سوجلو نن ما و ور زړه نه یخی دو سمرو کې خبره ورته پورو واده ہے کا خیر دا سره لال دا فرعون د قوم نا کپتی موسیٰ نبی بلکی فرعون تو امو سیبا آکس چی پرن وجل و غلق و معلوم شو آسول دی موسیٰ دی گنا دغسی مسئلہ او موسیٰ وجل دی پس فورن فرعون پل پارلیمین خلق را جمع کر چی رازی دا رازی د دې موسی نه تپوس کو او موسی پریدونه دې خور دی کې فساد جوړ کړو وجنی د وجلو مشوره وکړه نو په دې مشوره کې د فرعون یو فوجی ناست څوک ناست فوجی ناست بس هغه فوجی الله رب العزت فرمایي اگر امن دې اغه فوجی رامن دی د موسی علی السلام ته وی دا د فرعون د ترزیو چل رجل مؤمن چورته وی چل الله فرمای راغه سره د ارغ د کلینا یا ساچ منډه والی وی اے موسی یقینا وزیرانو مشوره کړی دا ستا خلاف چې وجنی تا بس زائے کی ننزم تا تد خیر خواہی لٹون کنا بس وطل موسیٰ علیہ السلام داغ زائنا پیارا انتظار کو یا یترکب شاشا تے قتل و روان ہوئے ویلو موسیٰ علیہ السلام ربا نجات را کی ماتا دا قوم ظالمانونا کلا چی مخی کو بطرف دا مدین بسے لار نوی معلوم ہے خو یو طرف تے مخ خو یو لار بان او ای رب تبرا تلار سمے اغ لار روان شی اللہ فرمائی قال ویل موسیٰ علیہ السلام قریب طرف زمان چی روان بکی ما پاغ لارا برابرا فلما وردا کل چراغ للو دا موسیٰ علیہ السلام ما مدین عبود مدین تا مدین علاقہ کی پپٹو کیو کیو مشہور او دا کوئی نہ با خلق وبراڑی زمو پر علاقو کی چر تلری لری زاویو کی بیو نیو کیو په پټو کې خلق بسلو داغې نه به منګیراړ لکه د الډیر پلارا د احمدین په مشهور چاچی احمدین په مونږ چې واړو سوی باندې کړل نو ډیر ښکته چاچی دا چې به کتل مسترګو باندې باندې چل احمدین کوې بیاغې ته آغا احمدین کوې مشهور خلق بدللې لري چارون راتل زمیدار او داغې نه به وګړل کولی منگو کی بیوڑی چل دایو مشہور کیو اللہ فرمائی کل چراغ اگو دمدین تا مندلو دری سرا یو ڈلا د خلق لا یسکون چوب کولی خپل گرس بولرا او مندلی وی علاوہ دری خلقنا امراتان دو جن کئی تزودان چی پس کولی خپل گرو لرا دا دو جی نہ کئی یو نامہ و لیا او بل سوریا دا دا شعیب علیہ السلام لڑوی تزودان چی پس کولی خپلو گڑو لرام نویلو موسیٰ علیہ السلام دی جی نہ کوتا سدے حالستاو دا دوارو ولیو بلنکا ولیو گڑیوز بیو بکوی نارختو لاری قالتانو ویلو دی دوارو نسکو مونگا نو بکو مونگا خپلو گڑوز بو لرام تردی چوب کی داشپن کی پلگڑے پلگڑو لارا زکا منگا دو جنہ چاہیو او جنہی کمزوری ہو نو منگ کمزوری ہو دا خلق چی گڑیز بھی اوب کی دینا چکو میں اوب پاتشی نو آگا منگا پا پلگڑو زبو با سکو سکو بوکا نو شریخ زکا دلہ سوتنو بوکا و آگا سوتنو لسو گورا یوز در ریا دا ریا کسی سکتر آرا علماء لکلیو دا دا دی حیاء نخوا چی خبرتی نکی دا مرے کی خبریں خفا حیانان کا خزا دا غیر پا مرے کی خبریں انخلی کولی نشید آیا دو تنن دور بیایا نی چی پسٹیٹ ادری گیو تکرو نکلیو سمرا غصی سرا تب ہوئے چی وی خدا آیا خیال لے سب ویچی وی خدایا دا سری دا خو بیگم سیب دا تردی چی اوبکی شمنکی خپلو گڑو لرا ندلتو گو سکتی را غلشوا مرئی نے خبر نواتا او پلار زمون دے بڑا کبیر لوی بڑا دے فسقالو ما نبس اس کو لی موسیٰ علیہ السلام دی دوارو لرا دی دوارو پا گڑوز بو بولا بیا اوگا دی دو سوری تا دلہ ستنو بوکے پیوائے زان ریختا اغز بی ورطاو بکی نو فقالا نو بسوی لارو یو سوری لاندی دو نکی ناستا وی ربا یکنن زاغا چی تیرالی گی ماتا من خیرین یعنی من خوبزین من خیرن یعنی من خبزن دروٹینا فقیر یم ورتا مختاج رب ما تروٹی را کے گورا اوگے دے روٹی کیا نغواری اللہ مورخین ذکر کئی دل سرزو اوگیو دونو پانی خوڑلی وی لیکن چانے غختلی نوخا انبیاء دا سخلو چانے غختلی نوخا اللہ فرمائی جات احداؤما خا دل چکلا دادو جنہ کئی لال کورتا نو دو وقت لال نو پلارو ورطوی بچو تاسو غنن دو وقت تر آگی خیر خودے نو دو ورطا کسا تیرا کچی جی بابا جی دغشان دیو زوانو او دیر عجیب انسانو دلسو تنو بوکے پیوائے زان رکھ کلیوا او مون سره زیات خبرې نه وکړي او بیا لاړو دی او اړخ سوري دا نه کیناست انبیاء د قوم اصلاح د لپاره منډه ویو احسانونو ته ښا نو اخر بیا ورته وی بابا جی او خبره کوم وی خبره دا ده که چیرې ته مزدور نسی نو زما مشوره دا ده چې مزدور دغه ونیسه او دا ډیر مضبوط هم دی پهلوان هم دی د لسو تنو یو بوکې په یو ځان ریخ کړی او بل دی چې دی امانتدار هم دی مونږ سره پلار چې راتلو تا چې ور پسولېږلو نو ما د مخکې را روان وروستو نه راتلو ځکه وی که وروستو ستا پرې خپو پنسو مې نظر ولګي الله به ګنهګار شي. نو الله فرمایي فجاءت احداهما بصراغلی وای او دا دوارونا موسی علیہ السلام شعیب علیہ السلام پر لور ته وی چلالش لارشا او دیرو غا راغا پمن منگا راغا یو دا دوارونا چتلی کول الاستحیا علال الاستحیا راجی یعنی دا حیا پاس سوراوا الاستحیا چې د حیا نه ډکه او را روانه وه ځکه د حیا نه چې ښځې د تلو نه پتلی او چې دا بیایي انډر بیګم دا چې پلار روانې که نه توبه ټول سړي به ورته ګوري دا چې روانې چې سړي ځان ته تماشا کوي او د حیا نه چې ښځې د تلو نه پتلی ښه. نو الله فرمایي راغلی وای او دا دواړه چتللی کول پایا وی وی یقیناً پلار زما غواړي تعالی سوی یقیناً پلار زما غواړي تعالی دې د پارا چې غمجن کی دې د پارا یز یکا دې د پارا چې بدل در کی تعالی اجر ما سکے تلنا مزدوریا چې تا مونتا ګړیو بکړی دی کلا چراغه موسی علیہ السلام شعیب علیہ السلام قصا و قصال القصص او تیرے کدل رکیسا چمانا خدا کا جاج دا فرون دا قوم میں اسرے وجر شوید او اگئی زمان مخالف کی پراپیگنڈا کری دا وجلو دا طول کسی ورطا تیرکا نویلو ورطا شعیب علیہ السلام لا تخف یریگا ما نجوتا من القوم الظالمین نجات حاصل کرے تا دا قوم ظالمانونا دا با خدای پاک خیر کینا دا روٹایو خورا روٹایو ورطا کی خدا تفسیر کبیر کی امام راضی ہوئی سی ورطا کی خدا روٹایو ورطا کی خدا نشعب علیہ السلام ورطو الہ نبیو دیننا بی دنیانا اے ہائے لا نبیو دیننا بی دنیانا من انبیاء د دین په خدمت دنیا نه اخلو دا کوم دا الله درزا ده پارا تعالو تو بور کړی ګډوس بوت دا کوم دا الله درزا ده پارا مونږ په دین انبیاو چاته سکو هیڅ نه غواړو ته په دین دنیا نه او نه نه سمرا برا کې امامت شي او بیا چې تراوی در کوم لس رجو کی بتا تدر کوم لس کی میں بل جائے ویلی لس کی میں بل جائے ویلی دا ٹھیکے دار بدی پسی گیلی دے وہی دو اٹک میں آش میرا وائے لا نبیونا لا نبیو دیننا بی دنیا نا گورا تفسیر کبیر پر دغا مقام تو نخپلا سخی سلطان زامن چی داوی امیان جرشی بل وقت چی در کی کرد تم د سخی سلطان زوی اللہ رضا دا پا رکے وغی من سخی سلطان زامن دی تا تا دا اللہ دا رضا دا پا رکے نو بل وقت دا اللہ رضا نو یادا بل وقت کی در کرے مون با من لے کیا لے تیسوی ما دا اللہ دا رضا دا پا را ختم کو او ما تے دا اللہ دا رضا دا پا را پیسی را کی اور تو دا اللہ رضا بل وقت کی نو دا خو بزو منم نور کله چې ته خوشې ګرځې پلار کوڅو کې څوک درته د الله رضا ده کوي اوس د الله رضا ده خو بس پرتوګ واشي خبره دا چې واوري رشید احمد گنگوی رحمت الله علیه ذکر کوي فتاوی رشیده کې رشید احمد گنگوی چې کوم تراو باندې پیسې واغستې داغی نہ بہتر دی چھ پلنڈو سورتنو تراویوشی، داغی نہ سے بہتر دی، بہتر دی چھ پلنڈو سورتنو تراویوشی، خیال نو دا تجارت گر تراوی سے ککڑی یو جائے بل جائے بل جائے در جائے یو جائے ختم سنتو دا بل جائے تاغی کے سنت دا کے کس زتا نہ تپوسو تا د مسئلے تپوس کرے رے خو زنو ملک امتبا کر قوم امتبا کر قوم و ملک تبا جی کچھ اد گیڑو سری جی خیال اللہ فرمائی کالت احداؤ ما ویلو یو ددوارونا لارتا یا بتی ازما بابا اس تاجر تو کچری مزدورو کچری مزدورو نیسی تو نو یا بتی اے بابا اس تاجرو اس تاجرو که مزدورو نیسی دلرا نو یکینا غردی من استاجرتا آغا چه مزدور نیولیتا قویون امین قویون مضبوط تے قوی ورطا تکوی قویون مضبوط تے امین امانت دار مضبوط تے امانت دار عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی اگر فرمائی چھ دنیا کے درے تنو خیار ترشی یو درے تنو خیار یو د شعیب علیہ الصلوۃ والسلام اغلول یو سوکو د شعیب علیہ الصلوۃ والسلام اغلول چی لا تیری رقم مشورہ ورکڑی وا دویم موسیٰ علیہ السلام چی دا ہارون علیہ السلام دا پارے دا نبوت سوال کرو او دریم عمر فاروق دریم سو عمر فاروق بلکہ دریم ابو بکر صدیق خیال دریم ابو بکر صدیق چمون تے دخ خلیفہ انتخاب کرو دیر خ خلیفہ مونگ تے جوڑ کرو دا ابو بکر صدیق نہ بعد خلیفہ سو کو دا مشین گھومنا چلو عمر فاروق انتخاب کرو آغا عمر چلس کال حکومت کرو پیو کمیس کی 22 لاکھ مربع میل علاقے فتح کروا شیخ الاسلام رحمہ اللہ وی زموند اسلام دویم نم آغا سوگ دیں دویم نم آغا عمر فاروق دے دا خبرہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کروا چھے دے اسلام دویم نم عمر فاروق دے ویو کمیس کی لسکال حکومت دے او بکی وزیران چی اوفتا کپلی واچی پبل بی آغا چی وی خدا آیا نو یقینا غردے آغا چھے مزدور نسیتا قویون مضبوط تے قویون مضبوط مضبوط زکر دے دل سے اتنو بھوکے پیوائزان ریخ کیوا امین امانت دار دے ممسر خبری میں بھی کرے فضول قال ویلو شعیب علیہ السلام یکنن زیرا دلرم چھے پنکا درکم تالرا یہود دوار لڑنا ہاتینی چھے دادی علا انتا جرنی پدی شر چتب مان مزدوری اخلی سمانیت ایجاد اتکالا ابن قطعبہ پدر آیات بانی دا مقصد ذکر کرنے دکا الا ان تاجرنی سمانی ایجت بازی خلق رو لگی دل اغید لونو د خرسولو د پاره دا دلیل وکړو چې ګور شیخ الاسلام لون نو کرته کړی وای نه مړه داغي مقصد دانو ابن قتیبه وی چې ګورا ته خدا بل ملک نه غریب راغل سشته پدا چې بکی پریشارتا چې ما سلبات کالا مزدوری کې هغه مزدوری باخ لی هغه بجما کې او اغی باندې به بیا تزانتا خرچہ اخراجات دواده برابر ہے تک کٹوئی سمسے امواری کن مالگہ مرچکے امواری کن حدانی چگہ طالب وادو کو خد ورطوئی مرچکے رارا مالگہ نشتے کور کے مثال رارا فلانے سید رارا نہ دور نہ پٹرو تو لاس کے خدل پی پنکا کے غتمہ کبولا کروئی مالگہ مرچکے مرچ مسالے کو ملوئی کبولی کروئی دا ور سره تړلی دی ښا چې نکاح کې دا ور سره تړلی خبره پوه شي کې ها پدې شرطا دغه ولې نشته وې ها ذاکر تراویال ته کوي الان تاجرنی سمانی ایجاد پدی شرط تو مان مزدوری اخلی ات کالا کچری پورا کرتا اشرن لس نفمین اندک بزداز تا دا طرف ندی موسیٰ علیہ السلام یوزل وی گڑی سرولی نو گڑی تی مندو والا آخر چی گڑی را گیرہ کا نخپی لازی ورد چاکی کھول دا سی صبر ہو سبو خیال لے چھ گڑا موند منڈا ہوئی آگا ٹیم چھو مو پیلا سور کا مات کری دمر صبر ناکو خواہ نای صبر بس کے چری پورا کر تالا سا نبس داستار طرف ندی ما اریدو ان آشکا ارادہ ندا زما چھ زیادہ حکم پتا باندی زردے چھبو بیمی ما کو خوشدہ اللہ دنے کانونا ذالکا ویلو ورتا کالا ویلو ورتا شعیب علیہ السلام دا پمزما پمستا کی دوادا ایم الاجلین کمیو دو دوارو نیٹونا قضی تو چتا پورا کا بلکی نا کالا ویلو موسیٰ علیہ السلام دا پمزما پمستا کی دا نیٹا کمیو دو دوارو نیٹونا قضی تو چما پورا کا نفلاو دوانا لیا بس نبی زیادے پما اللہ خپو دے پا چمگے وایو وکیل ذمہ دار دے کل چ پورا کا موسیٰ علیہ السلام نے تا روان کہ پل آل لرا پل آل دان سے روان کی بیوی آن آنسا من جانب تور نارا نویل دو دخ خی طرف دکوی تور نورا موسیٰ علیہ السلام روان دے مسعودی مروج عذاب کے ذکر کی اغوی کانت لیلتن ممترتن باردا وی دادا ششپوا چی باران ورد تورا تیاروا چل او یخنی ورکیوا چل گورا بغیر پیسوں کو نکاح نکی جانا الا انتا جرنی سمانی ہے جج نقطہ دادا چت پیسی جمع کی نزان تب سے خرچ ہو کے کہنا داغ تبلیغ گن تم چوڑے گا چگوئی دا زموں دا مال کمزوری ونو خجتے سپیڑے کا پبا جوڑ کے پچھی طرح نہ دا زموں دا مال کمزوری پر میلو کلے میلو پرنو کے بل پرنو خا خرچہ مرچدان سر ساتا دپو ماسک میں جوڑے گا او پالا چمگے وایو وکیل ذمہ دار دے کلا چپورے کا نیٹے لڑا نوروان کا پل آل ویل دو دخی طرف دکی تور نورا نویو ایک پل آلتا کینی یہ کینن اولی دو ماور لڑا کینی دل ماور اولی دو لالی شاید چزا رارم تاو تا د دینا بی خبرین سا خبر اولی نوخت چلتا اولی نوخت گاڑی نو کنا وقت سدی نم دے نم دے سرے التاف دو وقت پاس دینور تا گاڑی اوچی دے دو وقت راجی نا سلور وارا اسنا دا سبق بان راضی ہو یو قابل خواہ کر دی اللہ فرمائی او اجدو علم او خواہ لالی شاید چه زرارم تاو تا دینا سخبر او جزوت من النار یا سروٹ کدو نا دید پارا چه تاسو توت شئی دا دید پارا علم چه تاو توت شئی کلا چراغی دی قسم موسیٰ علیہ السلام نواز ورتو شو داغ طرف دا کندی اے منی خی طرف نا داغ طرف دا کندی خی طرف نا فی البقات المبارکہ پاکند کی چڈیر د خیر برکت والا من شجرتی دوننا ایا موسی چو موسی یقینا زم اللہ رب د مخلوقات وان القیا ساکا او دا چو غردو خپل ام سادی کلی چولی د ام سات تحزو چ خوزیدا کنا جانن دبوی گنی چ منگریو جان مکی ویلو سو شوارا کی جانن منگریو نرے مار ولا مدبرا او گردد موسیٰ علیہ السلام شاکو ان کے ولم یعقب او واپس نشو اوی رب العالمین اے موسیٰ راوران شاو یری گما یقیناً تبیدا منوالونا اس لکی رکا دنکا لاس پل دی پترخ پل کی رو بجی تک سپینا من غیر سوین یعنی من غیر برسین بغیر رسی بیمارین من غیر سوین بغیر رسی بھی بارینا او جوخ کا دخپل زانتا جنا کا لعسن اخپل من الرحبی دو وجی دو یارینا اے دا یر چی پسڑی راشی نو دے زر دا سکے دے سراغ زر سشی آرام شی کلک شی مضبوط شی نو اللہ ورطی جوخ کا زانتا لا سنخ پل منر را بے دو وجی دے ارنا بس دا دوارا موجی جی دی ستا در عبد طرف نا لار شفیرون تاو لخ کر داغتا یکینا دی دا قوم فاسکان ویلو موسیٰ علیہ السلام ربا یکینا ما وجل دینا یو نفس یو تن بس یلیگم چو بوجھ نیما قرور زمارون علیہ السلام دا زیاد پسیر دے زمانہ پجبہ کی بسولی گدل را ماسرا رد ان امدادی معاون رد ان یعنی عونن وزیرن معینن ما سرا معاون امدادی چه تصدیق کئی زما یصدقونی چه تصدیق کئی زما یقیناً زیرے گما چه دروغ جن بکی ما ویلو ورت رب العالمین زردے چه مضبوط بکرما ازودا کا ستا مٹے پرور ستا سرا ذکر درور مٹے پرورا سکی مضبوطی ہر یو بدن او تختی خرور دن میں تختی خا بیاخی کا پرور ستا باندی او بگر دو تا او دوارو لرد دلیلا فلا یسلونا الیکما بسن برسی دا دوارا تا بسن برسی دا فرونیان تا سو دوارو تا خسو کئی بی آیاتنا یعنی ازابا بی آیاتنا لار شی زمون پا دلائلو انتو ما تاسو دوارا حواسو چتابی ومن تباکما غالبون حواسو چتابی دیست تاسو دوارو اغیب ای زورا ورا کل چراغی بیتا موسیٰ علیہ السلام پا دلائلو زمون واضحا نوی دی فیرونیانو ندی دام اگر جادو جور شوی دزاننا او ندی دامونگا اوری دری ندی اوری دری موندا مسلی پاغام مشرانو اولنو کی دا موسیٰ جی کمی خبری کئی دا خود جادو سا خبری دی زان نے جوری کری دی دا خبری ممخ کنونا نجوری دی ننم دا سوی تپن پیرے راغی دا خبری کئی دا ممخ کنو مولیانو نوی کری اے فیرونم دا سوی ویلو خوا خیال ویلو موسیٰ علیہ السلام ربی ویلو موسی علیہ السلام رب زما خپوره پاس چرات لیکلی پاس جا بالهدى من اندی چرات لیکلی مونږه پیدایتا یا رات لیکلی دی پیدایت باندې من اندی دا الله طرفنا ومن تكون له او خپوره پاس چا شیباغلا کور د اخرت یقینا شاندار نه کامیابیږي ظالمان ویلو فرعون او زما وزیرانو مالم تو نیم زپویا لکم تاسو د پارا تاسو لرا من الہ غیری پبل الہ سوا زمانا دا موساوی بل خدای شته زغو د خپل ځان نه بل خدای تاسو ته نه منم او نیوینم نا دیس گری وڑی ورخا فرعون ځان ته سویلو بسوی د ځان نه بل خدای نیوینم فاوقدلی بل کمال رؤور اے حامانا علتینی پخٹ باندی بسگردو فجالی سرا بسگردو مال را بنگلا دید پارا چی خبر والم دے الاد موسیٰ سمان دیگو پا اعتبار دے دنیا دی رخیارو دے قطعن یقین نو زده موسیٰ خدای سر سوکم مقابله وکم ما تا بنگلہ جوڑا کچھ براو خیجم دخفتو سیده موسیٰ دا خدای خبر والی دا دید پارنوا دا دلائی ردو تی چی گورا چیپتی تی سپیڑا ورکا پوڑکوالی کی ما تا عمرہ کردی وار تقنی غردولی و سپیڑا چی ورکا موسیٰ علیہ السلام پوڑکوالی کی فرعون یا تقنی گزار خزل وی دا لالو دا سړی دی کوم نه چې زما خطر او د تختی او د اقتدار الټه کړو ان مړه دا ما سن دې پویګنا یو طرف ته اور کې خود بل طرف ته ګلان ګور دا ما سن دې وی جبرئیل راغی ګلان ته او زید ګلان اور ته ور تلاش چل خیر نو دی وی بلکا مال رورې ها مانا پخټا خخت را ته جوړې خط بانور بلول ستوی خخت جو پسو گردوا مال را بنگلا دید پارا چی خبر والم دی الاد موسیٰ دا پا اعتبار دی دنیا دی رو خیارو دا مقصد نو چی دا موسیٰ دا خدای سر مقابل کو خابل آغا نشو کل خوزدیو دید پارا دا بانو کا ظاہر کیوی چی دا موسیٰ دا خدای سر مقابل کو او حقیقت کی مقصد داو چاچینا چرتا ما تو سب پیڑا را دی کی دن پٹے گا ما برخی جما خیال ہے او یہ کی میں نسی گمان کم پدر درو جنو تکبر کرو فیرونو او وستکبر او تکبر کرو دا ہوا دو جنو دو لخ کرده دا پزمکا کی ناجائزا او دوی خیال کرو چکنن دوی چی دی لینا لائیور جو ان منتبگنی واپس نکریشی دوی خیال داو چه قیامت بنی گئی بس نیولے او دلرا اللہ او لخ کرده دلرا فاخذنا او بس نیولے او مونگ دلرا او لخ کرده دلرا بس غرکلو مونگ دی پا دریاب کی بس او گراسترنگ و انجام دا ظالمانو او گردولو مونگا دا بنی اسرائیل مشران یا اللہ وی وجعلنا او مو گردولو مونگ دا فرونیان ائمتا مشران یدون الالنار چه دعوت ورکور طرف تا او پورا دا قیامت لا ینصرون دی سر به امداد و نکریشی واد باناهم او ور پسی کلو منگا دوی پسی پدی جوند دنیا کی لانت او پورا دا قیامت بی لانت او پورا دا قیامت هم دوی من المقبوین دوی بی دا بد شکل نا بد شکل بی دنیا کی شکلی پا دین اران کرو چتا با دا دین خبر اکولا دا بتندی رای ترو کرو اللہ وی دی با او پورا دا قیامت دوی بوی دا بد شکرنا تاکی سرا ورکرم موسیٰ علیہ السلام تا کتاب بعد داغنا چلا کرمونگا پیڑی قرون الاولا پیڑی اولنی پیڑی مونگا لکر بس سائر للناس دادا قلمندی کتاب دے دا پارا دا خلقو او ہدایت و رحمت دید پارا چدی پنواخلی اس دوی میسا په اثبات د نبوت د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او هغه مقاصد اربا وما كنت بجانب الغربي او نویت طرفدارا مغرب د قیتورا طرف د مغرب د قیتور از قزین الى موسی کله چوکم کلو موسی علیہ السلام تا الامر د کار د پیغمبرای وما كنت من الشاهدين او نویت د گواننا لیکن ان شانا پرونان پیدا کرمگا پیڑی فتح تاولا لیم العمر نگد شیوا پدی باندی عمرنا وما کنت ساویان او نویتا ساویان اسی دن کے یا ساویان دیرا فی آل مدین پا مدین کے اے ساویان اللہ دی شیخ القرآن باندی رحمت نولی گی اغوی زما زج دیوبند تلارم نو پا دیوبند کی اول بے امتیان اغسطو دے امتیان نباد بے سڑے سکولو پاس کولو امتیان مولانا اعزاز علی رحم اللہ تا حوالے شو اگر امتحان کے بچے اسرے پیل شو بیا بد دیبل من رسی تت نو مولانا اعزاز علی رحمت اللہ علیہ سب پاس کری خیر بھی پخپل امتحان کے لیے سخت پوچھنے کو مارا چی مخی کمالکو آغنی تا پو سنو کرل ناغا چپ شو نو ما دا آغی جواب ورک بل تا پو سنو کرل ما ورک نو مولانا ازازلی رحمت اللہ علیہ دیر غصر شو نو دا دو یاد رو تا پو سنو پزائے چی زمان نمبر آغی ما نش پگو کرل نو ما دا آغی جواب ورک ورکرل خیر خلق ایران دی چی دی با قصر شرید من رسینا بس لن مختصر دا چھ ماتا مولانا اعزاز علی رحمت اللہ علیہ چٹے راکرا او لنگری تے ہوئی شد اس نا دا لنگر روٹے شروع کر حالان کی امتحان نفس چھ من رسبہ لگی را شل پینزی شرزی پس لنگر بچا لکے گا او لنگری تے ہوئی چھو سن بدیا لگتا او مولانا اعزاز علی رحمت اللہ علیہ وی زما عمر ہم کم ہو زچ دیوبان تسلم او اللہ رب العزت شیخ القرآن تو حسن مر کرو نو مولانا اعزاز علی وی خلق تو وی طالبان تھا چی جن ہے دا جن دے وی بیا بالا کانم مانے یری دل وی اوزل بدری طالبان راغل نو چدری طالبات ناغل چیوش پہ تیرے گدے من چاورتے لیکن مولانا اعزاز علی میری دا جن دی ما تا تولش پا خوب نرات لو چلویلوی لکانو لویلوی سریو نو بزرر پا بی خد وقت میں تیرو لو نو چاورتے لیکن مولانا اعزاز علی میری دا جن دی چی گورم بی یو دا سی چی گوریو بالپلا خلق و دیدینو ایک کمرہ نبارو جی بلتا جی میں کہتل بلم کمرے نبارو بلتا جی میں کہتل بلم کمرے نبارو دری والا کمرے نبارو تل چرد آخو من پیری سر دی پیری سر پر کمرہ کیوں جائی پی کمرے را تا خوش کا او ما زان پس دن دن بار بن کا او خوبا اگدو خوبو می خوبو کو نو اصل خبر داو یو زل پس ابا کناس تو مولانا اعزاز علی رحمت اللہ علیہ تپو سے کہ ساویان وما کنت ساویان داز نے میرے ماں اور توی کہ آو جشتے ساویان مادہ قرآن کشتے میرے کم زائدہ نو ما ورته چې سورت قصص کی سورت قصص چې کله دویمه حصہ شروع کیږي لومبه حصہ ختم شي دویمه حصہ شروع کیږي نو په دویم آیات کی داغی نو دا لومبه حصہ ختم شي دویمه شروع کیږي داس هغه حیران شو مولانا اجازه دی ته بیا وای نو بیا به ورته د سورت قصص خلاصه وي چلومبنی حصہ پای کی واقع د موسی علیہ السلام وا تسلی د نبی علیہ السلام تا او پدی کی مقاصد اربعہ علیہ اللہ ذکر کو او دوی میں اس پہ اس بات د نبوت د جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وا خیر یغت اخوان ور به ما تو اچدا دغه یو صورت مقصد نو خلاص دی یاد کړی نجمہ رسول قران دی ما تو جو ته سو سورتونو تپوسنے وکړه خلاصل ډیر خوشاله شي پچې تپوس به کول بیا دیو خبرې نو ما ته به حافظ پېښوري وای پاسا ویزه په حافظ پېښوري مشهور کوم ځکه چې شیخ ته قران ډیر خوله یاد او دا یادو چې آیات پایات ویزه په حافظ پېښوري مشهور دا کوم او بیا دا شعر مولانا اعزاز علی ویلو وقالوا تبکی لکل قبر رأیتو لقبر ثوابینا لوا فدا قادی کی ندی کی ثوابینا د ساویان نو ساویان اس میں فائل راڑ او ثوابینا برابر والے نو ثوا مانا ساویان مانا یو ادریدن کے یا ساویان یعنی قائمان ادریدن کے ساویان اوسیدن کے پمدین کے دل تتلو علیم دل پرا چولو علی پدیبانی آیاتو نظم ولیکننا کننا مرسلین لیکن یو منگا لیگن کی اللہ ایمون لیگن کیو وما کنت جانبت توری اونویتو تردد کوئی تور خطاب کلے چی اس نا دینا کل چواز کو لمنگا اللہ نبی تو کوئی تور کی نبی زمون نبی تو کل چواز کو لمنگا موسیٰ علیہ السلام تھا لیکن رحمت دستا درب طرف نہ دے پارا چوئی ارے تو ارے تو قومن یو قوم چنور آگلے ہوئی تھا سو چر ور کے ان کے مکستان دے پارا چی پنواخلی ولولا قولہم ولولا قولهم لولا دا حذف دے لما ارسلنا کرسولا اللہ وی کچری نوے دا خبرا چوبر سیدویتا مصیبت مصیبت پس اب دا چوڑا نکڑی لا سنو دی بیا بوائی ربا ولدن رالی گمونتا پیغمبر سمانا لما ارسلتا رسلنا اللہ خام خاولی گمنگا ارسلنا کا اولی گمنگا تالرا پیغمبر داغی لگلو مقصد داو کچر دا خبر نوے دا خطرہ نوے چور سدویتا مصیبتا پا قیامت کی صوب دا مالو ددوی ندی بوائی اے رب زمنگا ولی دن را لگا منگتا پیغمبر بس مونگ بتابیداری کرے استاد آیا تنو وے بمونگ دمو مینانو نا نلاوی زکا میں اے نبی لما ارسلنا کا زکا اولی گلی مونگا تو پیغمبر چھے دے یہ ربانہ ختمشی چھے اللہ سکرا غلی نونو کتا سکرا لے گلے وے مونگ بتابیداری کرے وے اللہ سکرا غلی نونو دا بانا او دا حضر پا قیامت کے ختم شی پوشی پا خبر باشی اللہ فرمائی کلا چراغ دیتا چتا دمنگ طرف نہ نوی دی لولا اوتیا مسلام اوتیا موسیٰ ولی نشی در کولے ولی نشی ور کولے دی پیغمبر لرا فشاندارا چور کرشو موسیٰ علیہ السلام تا اے سوچ اولم یک فرو پی ما اوتیا موسیٰ من قبلو اے کفر نو کر دی پا چور کرشو موسیٰ علیہ السلام تا پخوا موسیٰ علیہ السلام متعلق دیوی چی دا چی تا ته درکړی شي لکه څنګه چې موسی ته ورکړی شو. نو الله وی اے دای خو د موسی نبی نم کفر کړو دا غیب نه ومنلی سي درو جن دی وای داس. قالو ویلو دوی د موسی علی السلام متعلق او د هارون علی السلام متعلق سهرانه تزارانه دا دوارا جادوګر دی او بل امداد کی یا قالو اے زمان نبی ویلو دی یهودو حازانی دا دوارا دا جادو کتابو ندی تورات و انجیل تزاران تزارا امداد چی دی اوبل وقالو ویلو دی یکینا منگا پاریوبان انکار کو ویا اے نبی علیہ السلام دیتا فاتو بی کتاب من اند اللہ بس را لیو کتاب دا اللہ دا طرف نا چگر دیر مضبوط وی دیر پیدایت وی منو ما دری دوارو کتاب انونا اتبیو چه زیم دادو کم زتابداریو کم داغی اتبیو چه تابداریو کم داغی که تاثر رشتنی نا کچر قبولتیاو نا کدویستان پویشای اکنن تابداری که دید خواهشات اخپلو او نشتی لوی سالم دا چانا چه تابیشو دخپل خواهشات بغیر حدن بغیر دیدیت دا اللہ در طرف دا یکین اللہ توفیق دیدیت نور کئی کوم ظالمانو تا ولقد وسعنا لهم القول او تاکی سا بیان کرے منگا دیتا قرآن دیتا پراچی دی پن واخلی وسلنا لهم القول یعنی بیننا لهم القرآن تفسیر جلالی میں او تفصیل کے انہیں جو ذہن بھئی اللہ وی تاکی سرا بیان کرے منگا دیتا القول قرآن دیتا پراچی پن واخلی آن کسان چور کرے منگا دیتا کتاب مخید دی قرآن نا هم بی مومنون بی پدی قرآن بانی ایمان راڑی آغا مخینی حق پرس دا تورات اللہ وی دی پدی کتاب ایمان راڑی گو رئی دا آواز میں ٹک نہ دینو بس گزارا ہو پی خواہ تفصیل بعض وقت کی دا آیاتونو نشو کولے بس صرف آغا مقصد بیان کلا چلو ستیشی پدی باندی آیاتنا دا قرآن دی کیا ایک پرستے اللہ وی پدی کتاب والوں کی کلا چلستے چی پدی بانے آیاتنا زمونگ نوائی ایمان راوڑے منگا یکنن دا حق دی دا طرف درب زمونگا یکنن یو منگا قرآن دی دا دینا یکنن یو منگا قرآن دی دینا مسلمین مسلمانان منچ تورات کے دا دی قرآن خبر لیدا دا دینا قرآن دی منگ ایمان راوڑے خو منگ مسلمانان یو او دا چې کله مواورې دو نو دین اوران دې مونږ ایمان راوړو الله وی دا کسان ورکی یوتونا اجرهم ورکی رب العالمین دی تا اجر مرتنی دو کرتا سکه چې یو د تورات منون کې او بل د قران منون کې دعا اجر وي پس او دا چې صبر کړو دی او د فکې دی بلا سنتی په بیان د توحید اسیا شرک لرا او دا غنا چې ورکړی دی مونږ دی تا خد کې پلار دا الله کې کله چې واورې دی خبره د کفر ارضوانو نو مخ لري دا غینا مختیارې ښا او وای لنا مالنا مولا مال زمون دی او تعالی رحم استاسو سلام دی پتاسو دلته سلام په معنا سلام المتارک اے پختانه وي دولې استمر ته سلام دی دا دول اشتا چه سلام وی دا سلپارا وی دا بائیکار دا پارا پی مڑا تا تا می دول اشتا سلام دے بس ما پریدا خیال دا دا بائیکار سلام دلتو ای سلامون علیکم سلام دی پتاسو دا دا بائیکار سلام لا نبتغیر جائلین یعنی لا نطلبو صبح تل جائلین نطلب کو منگا می پلو صبح دا جائلانو اس نفی دا تصرف نبی علیہ السلام نا انک لا تهدی من احببتا یقیناً ہدایت نشی کولا چاہتا چستا ورسر مینا دا یعنی لا تقدرو علی خلق الہدایت نیت قدرت والا دا مخلوق پیدایت باندی آغا مخلوق احببتا چستا ورسر مینا دا تور ہدایت نشی کولے یقیناً ہدایت نشی کولا چاہتا چستا ورسر مینا دا لیکن اللہ ہدایت کی چالا چکوشی او دا اللہ دے پویا پلار مندل کو اغا ابو طالب مطالق نبی علیہ السلام او کنی نو بس تے گرے. اللہ فرمائی دا اللہ نبی نا یوزل صحابو تا پوسکو چے دا اللہ رسولہ ابو طالب خستا سر ریر محبت ہو پتائی غیرتو نکلو ستا پسر دشمنی رستے وی آیا ستا دا خدمت کے اول باغت سفائدہ ہو رسی. نبی علیہ السلام و فرمائل ہاں دم ردا چھ زما ترا ابو طالب دا وجہ زما دا خدمتنا اللہ بورت دا اور پانی واچی پا جانم کی او سر بے پشان دا کٹوئی جوش وی دا باغ نرم آزاد بھی زما ترتا پا جانم کی اگر نرم عذاب اگر سخت بلا سنگی اللہ من کے بچ کے. خیر نبی علیہ السلام بانے سنگ غیرت کرو یو زل ٹول قبیلے دار ابو راجم شوئی ابو طالب تو ہوئی او ابو طالبا داورار سم کا او کسمول نشی نمونگتے والا کا بس منگور سرو گورو ہاں کہ بادشاہی پکاری مشری وربکو کو مخذ پکاری پاربو کی دیو دے پہ گو تکیری منگے اور توادو خودے دے زمان دے خدای نو بد نو ابو طالب وی زمان را را راتنون را کے رہ تلے چر چراشی تپوز بتیو او کہ چری دے طولو تغال نشکی خودے نو بیا آخر نی خبردار چھ زمان دے قومونو جگڑے تھا سو کا زان تیار کبیا سم تر چھ را را چراغے نبی علیہ السلام ورته وی نبی علیہ السلام ته وی قرارنن ستا په سر ټولی کبیره دار ابو راجه مشی نو دای وی چې مال بور کو خزه بور کو خیال که خو غي یا مون تا والا کا خیال او که چریتی مون تم نا والا کی او دا سجنم نغواړي او بیا هم دې خپل خبره کوي او تیم من کولې نه شو تا سر به زمونږ د خبرو سی مقابل ہوئی تو دا اللہ نے بھی تابو طالب ہوئی چورار خیر دے کھنا لگ گزارو کا خیال پدر مقام کی اللہ دا نبی زڑا او دا ابو طالب زڑا قتل پتھا نبی علیہ السلام ورطوئی بابا چھ زما پا سربان تا تا بلکہ ورطوئی بابا کپے اللہ سکنور پا باللہ سکت پا مئی راچی قبول من را قبلوں بدا خبر چلا الہا الا اللہ محمد رسول او چستا زما پر سر تا تکلیف رسی داد روان شمدن ہو گئے سادر کی خود و روان شم کل چوتر دا ابو طالب سترو کیو کرا گئے ذکر ارارے ہو درور زے ہو دا عبداللہ بچے ہو نورتوئی ابو طالب او زما ارارا واللہ لئی سلوئی لے کا بجمیم حتی وصدو فی تراب دفینا او زما اورارو قسم پا اللہ چرم تا تدا ٹول نشی رسے دے یو اختدرات نشی کا گولے حتی وصدو فی تراب دفینا تردی چسی سوئی زپ خاورو کی دفن کرنے ما ما باول خخائی میں بیا بتا تا نقصان رسی او بیاوئی فضا بیا من کمالے کا غزازتن وبشر وکر بذالک اینک ان کی عیونا او بچیا کلاو کلاو خبرو کا واضح او کا خلق و تذیر ور کا او خلق دین پری چینا بانی ددئی زرو نے یخ کا و دعوتنی و زامتا ان کا نازے ہون زپوئی گم جستا دعوت ما د پارا خیر خواہی دا ما خیر خواہی بچیا لیکن ولقد صدقت و کنت سمامینا او زپوئی گم جت رشتنی او مانت دارے وار رست دینا لا معالت انہو من خیر الادیان البری دینا او بچیا تا دا سی دین پیش کرے دنیا تا چه دا دین بے شک دا تولو دینون نا غور دے خسوکم لولا الملامت او ہزارا مصبت لوجتنی صفحان بزک مبینا بچی ملامت یاو شرم دنو بیزتی نا دا رب جنکے لکان برا پور خان دی چه ابو طالب دا گور پاخیر وقت کے جہنم نو یری دو ایمان راڑ دادا ابو طالب کفر ننم دا ابو طالب کفر چپزت کی راشی وہی کدا فتح اللہ استاد رات پسر قرآن داری خونی مدوت مسکی ندی جدی علاج سوا عذاب نہ بلشتے اللہ دی پخپل عذاب نازل کینو طول پہ آمین وائی دادا ابو طالب کو فردخا اللہ فرمائی یقیناً ہدایت نے شکولا چاہتا چستاور سر محبت تھے لیکن اللہ ہدایت کے ہی چالا چوشی ہو اللہ پودے پہ لار مندر کو وقالو وائی مشرکان ان تبیولو دا کچری منتا بیداریو کو استاد سنتو ما کا تاثرہ نو تخطف من اردنا نو بشرل شمند از مکی خپلنا یر استاد خبر محمد از کن منو چی دا خلق تا تطول غصرے او قستاد سنتو طریقہ او منو خبر او منو نو من بم در سر او شڑی دا ملک دا لیکن بازی ہوئی کہ نیرہ دلی استاد ذکر نمن طول خلق مخالف دے خبر صحیح کئی خوخکارے منو ذکر نچے بیا بخلق زمون سشی مخالف شی ایدارا مشرکینو آگا ذرا نظریہ وا ویلی دوی تابداری کو تابداری نکو منگا استاد سنتو تاثرا او بشر رشود از مکی خبرنا اللہ وی دی زمکی نشرل غوا یو بم شری او دی شری کنا مرا اولم نو مکلوم آیا زائن رے اور کرے من دویتا حرمن حرم شریف آمنن امن والا اللہ وی دا حرم خدا بندے کنا دا سی امن چاگی نے سرل مرل مشت یج بائی لے راول لشی دی حرم تا سمرات کل شین میوی دار طرفنا رزق ملت دنیا دار رزق دے زمون دے طرفنا لیکن اکثر دینا پوئی گینا اے ہر طرف نہ میوی بھی موسم مالٹو موسم بنی دا کلو موسم بنی او کلی بال سیوان موسم بنی سیوان با ملا گی اور رزق اللہ یقین کا لس روپئی بار دی صرف سرد ریجو خیال او صحت ور کدا بیماری بہنی بھی نہیں اس میں ارادہ کرے چو دو میاشت تلاش مکمل ابھی جو لاش ممری بمشی اللہ دی تھی بیماری دا اللہ یقین کا بیگا بیمار ہوں شاگرد اللہ دے خسر اگر سستن راڑی بھی جی طاقت دست میں ہو شوگر ہائی شوگر دے طبیعت میں ٹکوی آواز میں مناس سینہ بانے بلغمم دے لیکن اکثر دینا پوئی گنا دیر حالا کڑی منگا دکلونا چھ مستی کڑی وا پخپل جون کی معیشتا پخپل جون کی بس دا کورونا ددیو چنی دی آباد کرے شوی من بعدیم بعد ددوینا یا ندی پاتش ندی پاتے کرے شوی خلق بعد ددوینا مگر لگا وما کننا نحن الوارثین او وکننا نحن الوارثین او یومگا وارثان ندی رب ستالا کہ ان کے کلو لرا تردی چولی گی ومز دا کلی کے پیغمبر چلو علی پدی آیا تو نظمگا ندی حالا کہ ان کے دکلو مگر چال داغی بھی ظالمان علی علا کئی چی داغی اسی دن کی چی ظالمان او ندے درکڑے شویتا ہوتا دس سسینا ندے درکڑے شویتا ہوتا من شین سسیدا سس پدی دنیا کی بس تکرا دے جو اندر دنیا و خواہش دا دی او آچی پنی دا اللہ دی غرد یو باقی آیا تاو دا کرنا کار ناخلی او سالت دا دنیا ذکر کئی اے آسو کی وعدہ حکموں گا وسرا وعدہ خستا فو لیکن دے با ملاوی گی داری وعدے سرا بلکہ فائدے ور کری منگا دتا فائدے دا دنیا فائدے دا جون دا دنیا بیا دا اللہ پر بیا دا پر دا قیامت بیا ہوا دا انسان دا سرے پر دا قیامت بیا دا حاضر کرے شونا پازاب کی اللہ دا دنیا فائدے مور کری دی اخیرت کے بدا عذاب والو نشی. اب بیا دے پور د قیامت شبا من الموزرین داجر کرشونا پازاب کی حکم اور جنادین حکم اور د قیامت آواز بو کی دیتا اللہ و یوم ینادین اور د قیامت آواز بو کی دیتا اللہ بسبوئی رب العالمین سشول شریکان زما کسان چ تاسو پی گمان کولو چ دا اللہ سر شریک دی وای با کسان چ ثابت شیدا پاری بانی و ناد عذاب یعنی وجب علی ملعذاب زاد المسیر وی ثابت شیدا پاری بانی و ناد عذاب اگئی بوئی تیرا بسمگا دادیا کسان چ گمراہ کرو مون دی لرا اغوینا ہم مونگا گمراہ کرو دی کما غوینا یعنی مثل غوینا پشاندا چمنگ گمراہو تبر رانا لے کا بس بیزاری امنگا بس بیزاری امنگ تا تا تبر رانا لے کا بس بیزاری اے اللہ منگا تا تا داخل غلطیاں جرمن اقرار کو بیزاری ماں کانوی آنا یا بدون نو دی ارنی خان خلق بوئی نو دی منگلر عبادت کو ان کی ابو لشی ادو شرکاکم یعنی استغیثو بیالیتکم آواز کئی خپل شریکانو تا یا امداد غواری خپل شریکانو نا دائی کنا اور تاسو جو دنیا کی ورطا خدایان وی چگی ورطا ہوائی فداؤم بس آواز بو کی دوی ولی سیا سمنی گناہ دا چھ قرآن تدب سکی ابویل شدیتا آوازو کئی خپلو شرکانو تا بس آواز بو کی دویتا فلم یستجیبو لکم لهم بس قبول تیابو نکی ددوینا واراد العذاب اے ددوینا با قبول تیابو نکی کدوی چگو ہوئی چل اللہ فرمائی قبول تیابو نکی ددوینا ورا اول عذاب کرے چوینے عذاب لو انہم کانو یا تدون دی بوئی کاچ دی پویا وے یا کاچ کنن وے دی پیدا تا دیو بیا چگے ہوئی لو شرطیا نو جواب معذور لو انہم کانو موتدین کاچ وے دی یا تدون پویا نو لما عذبو دی تب عذاب نہیں ہوئی کشتے خدا سری دئی پوئی دل دلی بلی لڑ